Chyba zklamaného muže. Kristýna Rustová nezamířila zpět do kanceláře, ale domů. Potřebovala přijít alespoň trochu na jiné myšlenky. Před Vyhytackerem předstírala mnohem víc optimismu, než ve skutečnosti cítila. A cíle vědomosti. Naprosto netušila, jak se s Hansonem setkat a co by to případně přineslo. Gacky ho určitě držel někde stranou v bezpečí. Kdo zatím vším vlastně stojí? Právě Hanson, kterého se údajně Andrea pokusila zabít. Nebo Gacky. Třeba plukovník nebyl pouhým vyšetřovatelem nasazeným na JFK a posléze na Ville Fortovou. Proč by jinak s sebou přivedl čaroděje, který chtěl zabít Kováře? Nebo za nitky tahal někdo další z pozadí? Wolfgang. Všechno bylo možné. Po schodech vystoupala ke dveřím svého bytu. Okamžitě zaregistrovala muže sedícího u zdi na konci chodby. Tvářil se jako někdo, kdo by raději ani nebyl. Zbraň neměla, zůstala v nočním stolku. Instinktivně se ohlédla, ale ústupová cesta zůstávala volná. Co chcete? Zeptala se stroze, v pěsti schovala svazek klíčů. Jeden z nich nechala mezi prostředníkem a ukazovákem trčet ven. Pokud mělo dojít k násilí, nemínila brát žádné ohledy. Uvědomila si, že šarvátka, které se před pár dny zúčastnila, ji poučila. Některé rány ještě stále cítila, zvláště potlučený hrudník. Nepřišel jsem vám ublížit, řekl muž. Víc než informační obsah sdělení ji uklidnil tón. Rezignovaný, vyčerpaný. Potřebuji pomoc. Jmenuji se Gregor Hanson. Gregor Hanson, kterého Gacky schovával přede všemi. Kterého Andrea málem zabila. Okamžitě se jí vrátily předešlé myšlenky. Nová léčka, úskok nepřátel. Pojďte dál, řekla, odemkla a pak ustoupila stranou. Záda mu ukázat nemínila. Váhavě vstoupil, jeho dříve elegantní plášť byl pomačkaný, poznamenaný hnědými skvrnami, kravatu měl uvázanou na křivo. Kávu. Nabídla. Vděčně přikývl, sundal si klobouk a svezl se do židle. Nalila vodu do kávovaru a ze zvyku pustila počítač. Nahrazoval jí televizi i rádio, měla tak pocit, že je stále v kontaktu se světem. Proč si myslíte, že vám mohu pomoci právě já? Zeptala se, zatímco voda tiše bublala a místnost zaplnilo aroma připravované kávy. Jste přítelkyně Andrej Villefortové, odpověděl unaveně. Pokusila se vás zabít. Zeptala se přímo. Ne, tedy zpočátku jsem si to myslel, ale ne. To oni se ji snažili zabít, odpověděl trochu zmateně. Nechcete to vzít od začátku. Ušetří nám to spoustu tápání. Andrea už zjistila, že jste zmanipuloval fakta a zařídil Kovářovo nespravedlivé odsouzení, prozradila mu, aby vše urychlila. Gregor Hanson si povzdechl. Nezmanipuloval. Zdálo se, že se propadl do letargie a uzavřel do sebe. Když však před něj postavila šálek, trochu se probral, napil se a znovu začal mluvit. Jako hlavní vyšetřovatel pracuji na těch nejcitlivějších případech a Kovář mezi ně patřil vzhledem ke své minulosti, reputaci a skutečnosti, že se osobně setkal s nepřítelem agentury číslo 1, Lordem X Havkem. Přísahám, že jsem nepozměnil ani písmeno v materiálech, které jsem na Kováře obdržel a při zvažování jeho přečinů jsem se držel litery kodexu. Přiznávám, že jsem ho vykládal přísněji než obvykle, ale jsem schopen to obhájit. Na okamžik se mu do očí vrátil vzdor. Když však zjistil, že Kristýna jen naslouchá a nemá snahu protestovat, uklidnil se a opět se oděl do hávu rezignace. Mou hlavní chybou bylo, že jsem si předkládané informace neověřoval, nehledal jsem polehčující okolnosti, nehledal jsem rozpory ve faktech. Neměl jsem proč, podklady ke mně přicházely stejným způsobem, stejnými kanály jako obvykle, podepsáni pod nimi byli lidé, které jsem dobře znal. Kristýna Rustová Hansona pozorovala. Cítila, že ještě neřekl všechno, z jeho slov čišela vina. Byl na dně a potřeboval se někomu vyspovídat, aby měl alespoň šanci, že se dokáže odrazit. Neměl jsem ani stín podezření. Tedy do doby, než mi agentka Villefortová zatelefonovala a obvinila mě ze stejného skutku jako před chvílí vy. Na způsobu, jakým říkal Andrejno jméno, bylo něco zvláštního, ale Kristýna nemohla přijít na to co. V tom byl klíč. Emailový klient cinkl, podle tónu šifrovaná zpráva. Takové dostávala jen z agentury. O chvíli později pípl telefon. Na nic nezareagovala, pouze dál pozorovala Hansona. A v jiných případech jste si podklady, které jste dostával pro vypracování obžalob, ověřoval. Zeptala se, když usoudila, že přišel správný okamžik. Ano, byl jsem v tom velice pečlivý. Nikdy jsem nechtěl zničit kariéru jinému člověku bez vážného, dokonale prokázaného důvodu. Agenturní kodex je na provinilce přísný, připustil zničeně. A proč jste tedy v případě Johna Kováře nepostupoval stejně? Hanson vzhlédl od šálku a podíval se jí do očí. Protože jsem komtesu Andrew de Villefort miloval. Před lety jsem jí to chtěl říct, ale nedovolila mi to. Pochopil jsem, že to byla odpověď zdvořilé ne. Kristýna Rustová se nepohnula, jen svým uvolněným posedem vyjadřovala účastný zájem. Nestal jsem se jí posedlý, jak si teď možná myslíte, pokračoval Hanson. Občas se ale naše cesty protnuly, spíš z profesionálního než osobního hlediska a já si uvědomoval, že čas mi příliš nepomáhá. Měl jsem ji příliš hluboko v sobě. Respektoval jsem však, že má svůj život, své přátele, muže po svém boku. Jenomže pak se objevil Kovář. Vyřkl to jméno studeně a bez emocí. Odhadovala, zda je to důkaz jeho dobrého sebeovládání nebo únavy a rezignace. Nejprve jsem jen zaslechl, že se ti dva dali dohromady. Takových už bylo, pokrčil rameny. Pak jsem ale slyšel další řeči, o něm, o ní a nakonec jsem je oba viděl. Neřekl potkal, ale viděl, uvědomila si Kristýna. Hansonovi oči se zaleskly smutnou závistí. Chovala se k němu jako k žádnému jinému muži předtím, chovala se k němu, jak jsem si přál, aby se chovala ke mně, rozumíte mi. Ona ho milovala, byl pro ní důležitý, obdivovala ho. Nenáviděl jsem ho. Dokážete si představit, jak moc jsem ho nenáviděl. Na okamžik viděla původního Hansona zmítaného City, pak hlavní vyšetřovatel opět svěsil ramena. A proto jsem přivítal jako splátku osudu možnost pracovat na Kovářově obžalobě. Nenapadlo mě, že dostávám překroucená fakta. Neověřoval jsem je, přál jsem si, aby jich bylo víc a všechny v jeho neprospěch. Krásně mi hrály do ruky, doufal jsem, že se Kováře zbavím. Přál jsem si, aby ho odsoudili na co nejdelší dobu, aby ho už nikdy neviděla. Zavrtěl hlavou a schoval si na chvíli hlavu do dlaní. A teď je Andrea na černé listině a má kariéra v troskách, dokončil. A John Francis Kovář ve vyhnanství, doplnila suše Rustová. Máte pravdu. Ale nemám ho rád a nikdy mít nebudu. Připsala mu v duchu bod za pravdomluvnost. Tohle se dělo, když jste viděl Andrew s Kovářem, při jaké to bylo příležitosti. Vrátila se k jeho dřívější replice, při sledování záznamu, který sloužil pro zcela jiné vyšetřování. Nakonec z toho nic nebylo. Víte, já si myslím, že někdo vaši posedlost. Nejsem jí posedlý. Zaprotestoval. Kristýna souhlasně přikývla. Váš zájem o komtesu de Villefort spozoroval. Spočítal si dvě a dvě, zanalyzoval váš psychologický profil a pak vás vedl na provázku jako loutku, abyste přesně podle jeho záměrů zlikvidoval JFK, dokončila myšlenku. Gacky. Nadhodila. Ten je výkonný činitel. Příprava důkazů a vyšetřování je v rukou jiných lidí. Ale je to možné, je velmi schopný, dosáhne dál, než by podle oficiálního postavení měl. Kristýna jim oběma dolila a přitom se mrkla na displej, na zprávu z agentury. Řekla bych, že v tomhle už máme jistotu, právě oznámil, že vás agentka Villefortová zabila, když jste se svévolně zbavil ochrany, kterou vám jeho lidé poskytovali. Konec, zašeptal Hanson. Vlastně jsem už mrtvý. Na to Kristýna Rustová neřekla nic, protože si právě dočetla závěr emailu, v zájmu rychlého vyřízení celé záležitosti a urovnání poměrů v pražské pobočce agentury dostal od ústředí plukovník Gacky speciální pravomoci a přebírá velení nad celou sekcí. Gregor Hanson měl možná pravdu. Vyhlásí vojenský režim, zareagoval Hanson, když mu to přečetla. To ještě víc upevní jeho autoritu, všichni budou podřízení jemu a jeho lidem. Hlavní zbrojnice pobočky zapečetěna na žádost major Bitevské, přicházely další zprávy jedna za druhou. Kristýna si dokázala představit, jaký chaos a současně spěch teď v agentuře panuje. To kvůli tomu bojovému biobotovi, kterého měli sebou, odhadl Hanson. Asi chce zjistit, jak se vlastně dostal ven. Jenomže teď, když bude mít Gacky totální kontrolu, jí ani tohle nepomůže. jak se vlastně dostala Andrea na černou listinu. Napadlo náhle Kristýnu. To přece není tak jednoduché, musí o tom rozhodnout několik lidí, ne. Vysoce postavených lidí. Hlavní vyšetřovatel se speciální kvalifikací, velitel oddělení, kde dotyčný nepracuje, a důstojník z vnitřního oddělení, odpověděl. Po tom útoku v hotelu jsem byl napůl v šoku. Spousta mrtvých, krve. Řekli mi, že se mě pokusila zabít, a já jim uvěřil. Podepsal jsem papíry a až později jsem si uvědomil, že to byl nesmysl. Chtěla se mnou mluvit, nic jiného. A oni jí v tom zabránili. Podepsal papíry. Nechtěla uvěřit Rustová tomu, co právě slyšela. Ano, já jsem ten hlavní vyšetřovatel se speciální kvalifikací, díky kterému je Andrea de Villefort na černé listině. Mohla by se vzdát a pak by možná. Zabili by ji, stejně jako zabijí vás, pokud vás najdou, odpověděla mu tvrdě. Neodporoval. Malá hra na odstranění kováře se zvrtla v něco mnohem většího, kde spoustě lidí šlo o existenci a hrálo se o mocenské posty v agentuře. A možná i o něco víc.